राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 11:30 बजे भीनासर राजस्थान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। तो जैसे धन की धन का लोभ होता है ऐसे विद्या का भी लोभ होता है, पर विद्या का लोभ उतना दोषी नहीं है जितना धन का लोभ दोषी है। और उससे ऊंचा होता है भजन का लोभ, वो बढ़िया होता है। तत्व का लोभ तत्व का ज्ञान कैसे हो, ये लोभ होता तो निहाल हो जाए आदमी। संतोष किसु कर्तव्य, तीन चीजों में संतोष करना, सुधारे भोजने धरे, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिला उसमें संतोष करना, और भगत पर भोजन मिल जाए उसे संतोष करना, और धन जितना मिल जाए संतोष करना। और त्रिशु नहीं बच कर तीनों में संतोष नहीं करना, स्वाध्याय में जप पढ़ाई में और जप में और दान पुण्य में भगवान के चिंतन में संतोष नहीं करना। इतनी माला फेर जब मेरे लोग समय से माला फेर संतोष नहीं करना। इसमें मनुष्य जो उल्टा काम करते हैं, भजन ध्यान में तो मारा होगी नित्य हो गया बस बाद में दो, और धन कमाने में अगर 5-10 बजे तक जितना पैदा हो गई तो दिन भर दुकान खुली रखेंगे, चाहे कोटी एक पैदा न हो पश्चाताप नहीं होता। और भजन पाठ में करके संतोष कर लेते हैं। अरे संतोष धन में करना चाहिए, इसका अर्थ नहीं कि समय देना, समय तो धन में जाना चाहिए, पर मन में संतोष रखना चाहिए कि जितना राम जी दे उतना अच्छा है। उद्योग में संतोष कभी नहीं करना, पुरुषार्थ करने में पढ़ाई का पुरुषार्थ करो, काम धंधा करो, धन कमाओ, कोई काम करो, सेवा करो, कुछ भी करने में संतोष नहीं करना चाहिए, पाने में संतोष करो। गीता ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल, कर्म के फल का हेतु मत बनो, मात्र संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मणिता में संग नहीं होना चाहिए। निको में बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगे रहो उद्योग में, लगे रहो, और जो मिल जाए बस बस आनंद है, क्योंकि वो तो उतना ही मिलेगा। रोगे तो दुख पाओगे, काम नहीं करोगे तो दुख पाओगे, इस बात काम करने में उत्साह करना। तो धनवत्ता है वो पैसों से नहीं मिलती है, धनवत्ता संतोष से मिलती है। दूसरी एक बात और बता रहे, आप धनवान हो अपने समझोगे हम धनवान है बड़े, तो वो धनवत्ता है वो है दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने जो रोटी कपड़ा निर्वाह हो जाए उसके लिए है। दूसरा है जो जिनके पास धन नहीं है उनको देना, उनका सहायता करनी, रोटी कपड़े की सहायता करनी, तब आपको ठीक होगा कि सहायता क्यों करे भाई, कम है तो हमने उनको मुफ्त में क्यों दें। एक मार्मिक बात उसका ध्यान देना इस बात पर, आप धनवान हो ये धनवान पने का आप में जो बड़प्पन दिखता है ये बड़प्पन निर्धनों के दिया हुआ है, इस बात से निर्धनों के ऋणी हो आप। गांव में 1 लखपति हो दूसरे 70-80 सहस्त्रपति हो तो उसकी महिमा होती है कि नहीं। अगर गांव में सभी करोड़पति हो और लखपति हो जाए तो कुछ इज्जत होगी, तो इज्जत आपको गरीबों को दी हुई है, तो उनकी सेवा नहीं करते हो आप, ऋणी हो। उनके, तो उन्होंने आपको इतना बड़ा प्रण दिया और आप उनकी सेवा ही नहीं करते, अन्न भी नहीं देते, जल भी नहीं देते, पानी नहीं पिलाते और अन्न भी नहीं देते, तो जान से कृतज्ञ मानना चाहिए भाई इनकी कृपा से मैं बड़ा हूँ। आप अपने मन में सोचो करोड़ रुपया सोड़े, करोड़ रुपये हमारे बड़े नहीं हो, करोड़ रुपया जैसे अरबपति कई और करोड़पति एक हो तो क्या करोड़पति इज्जत होगी, गरीब होगा तो इज्जत होगी आपकी, ऐसे आप विद्वान पढ़े नहीं है तो इज्जत होगी, अरे आप से बड़े हुए आप भी है और एम ए कई आदमी बता सौ तो उसमें आपकी इज्जत होगी, इज्जत कमजोरों की जी हुई है, इस बात से कमजोरों की सेवा करनी आपका कृतज्ञता है, नहीं तो ऋण है आपका, जानने वाला होता है न जानने वालों का ऋणी होता है, और विद्यार्थियों का ऋणी होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं, विद्यार्थी की तो गुरु भक्ति है, वह विद्यार्थी के लिए गुरु भक्ति से जो विद्या मिलती है वो अभिमान से नहीं मिलती। आजकल ये यूनियन बना लेते हैं बस हम एक बजे बहुत तुम्हारा पतन होगा इससे, ये बड़ी हत्या है, तत्परता से पढ़ो, पर विद्वानों को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे विद्या में विद्वान हूँ, आप विद्वान तब हो जो अनेकों को हजार सैकड़ों हजारों को विद्वान बना दो, तब तो आप बड़े हो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ का नाम ये नहीं है कि दूसरों को छोटा बना के बढ़ा रहे, समर्थ नाम उसका है दूसरों को असमर्थ को समर्थ बना दे, विद्वान बड़ा वो है जो कयों को विद्वान बना दे, धनी बड़ा वो है जो कयों को धनी बना दे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बड़ा वो है जो कयों को प्राप्ति करा दे, दूसरों को करने से ही उनका बड़प्पन है, कोई चीज लेकर अभिमान करना है ये तो पतन करना है, अभिमान नायक जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, अभिमान है ये अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, तो आपको विद्या है धन है आपके उत्पाद है कोई अधिकार सरकार मिला है इसका अभिमान नहीं करना, इसका ऋण ही हो लोगों के, इसका समृद्धि हो सबको, सबकी सेवा करो, राजा होता है वो ऋणी होता है प्रजा का, तो प्रजा की सेवा करने से काम है, और कर्ज का जितना धन आता है वो अपने काम के लिए कभी नहीं लेते, पहले पहले ऐसे राजा होते थे जो वसूल करते थे कर उसको सेवा में लगाते थे, एक तकवीबाण कहानी आती है, तकवीबाण राजा हुआ है, उन्हें कहानी आती है तुझे क्या करते कि अपना खेती करते स्वयं अपने हाथ से खेती करते, उसने जो जाना उससे रोटी उससे कपड़ा बनता चाहते थे, ऐसे सादगी से रहते थे, एक दिन कोई उत्सव था तो वहाँ राजा लोग इकट्ठे हुए और जनता इकट्ठी हुई और स्त्रियां वहाँ रानियों के पास बैठी, तो उनके गहना कपड़ा बढ़िया बढ़िया और महारानी के कपड़ा मामूली मामूली गहना, तब कहते हमारी मालिक हो हम तो आपके दास हैं आपकी प्रजा हैं, अरे आप इन गहना कपड़ा नहीं है, तो उसकी मन में बात तो ठीक कहती है मैं राजा की रानी हो गई मेरी रानी चाहे मेरे को प्रजा की रानी हो गहना है इनके, तो अपने पति से कहा उन्होंने कहा ठीक है करें तुम्हारी गहना करा देंगे प्यार से, तो उस समय वो रावण था राज्य करता था, तो रावण को बेटा आदमी को कि देखो चकुए बैठ में कर्म गया है सुना जाओ चकुर करना, रावण हंसा जो देखो कि अकल निकली है रावण के पास कर्म मांगते हैं, रावण कर लेने वाला है कि लेने वाला कैसा बेवकूफ है बिल्कुल मूर्ख कहेगा, आप देते हो नहीं देते हो देते नहीं देते आप दे दो ठीक नहीं होगा ठीक नहीं कर कुछ करना रावण का अभिमान रात्रि में गया अंदोदर से बात हुई मंदोदरी सब कहते रावण कैसे है कि देख ये आज ऐसे ऐसे मूर्ख भी जगह तो है जो रावण से कर मांगते हैं कि कर भी हो ऐसे ऐसे मूर्ख हो बेअकली से आदमी है समझते नहीं हुए तो आपने कर दिया कौन मांगता है तकवे बहन राजा के आदमी आया वो कहते हैं कर लो सुने कर लेंगे तो आपने कर दिया कि नहीं कर दिया अगर कैसे बोलती है तू, तेरा होश नहीं है महाराज, कर देना चाहिए। चक्कू बहन दादा है वो बड़ा सादगी में अपने हाथ से खेती करके अपना काम चलाता है, वो कर मांगता है तो कोई कारण होगा, वो ऐसे नहीं कर देता है। वो पागल तुम भी ऐसी है उसने, तो सुबह हुआ तो आज थोड़ा ठहर हुआ, पक्षी चुगड़ लगे तो पक्षी आए थे, पक्षियों को दाना देते थे तो सब चुग रहे थे साथ पर, जगो तब पक्षियों अगर दाना चुगा तो महाराजा रावण की सौगंध है तुम्हारे को, वो ऐसे टूट रही है कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। देखो आपकी सौगंध से सब चुगते पागल के ये समझते हैं पक्षी, रावण को समझते हैं या ये क्या समझे? तो कह दो आप देखो कि महाराजा चकवा बैर की सौगंध है, आप दाना चुगा दो, चुप कैसे चले। एक कमेडी थी उसने दाना चुगा, तेरा जादू हम नहीं मानते बात को, कहने आप देखो जादू विश्वास नहीं है, चक्रवाणी की बात सब बंद हो गया नहीं है, कोई नहीं सूखता, एक सूखती थी उसने बोली थी वो सुनती नहीं, विश्वास तुम्हारा था चला गया, मानता नहीं। वो जो कर्म नहीं देगा कहा, वो गया समुद्र किनारे, समुद्र किनारे समुद्र में बालू हो जाएगा बारिश में, जहाँ बालू को टप टप हुआ करेंगे लंका बनाई। हम तो बचपन में खेलते थे आप बता रहे हैं, रेती मिलाकर उसको टपका दे उसे मकान बना देते, दीवार बना देते दूरी से, ऐसे दीवार से उसने लंका बनाई, लंका बनाई जैसे सब दरवाजे चार दरवाजे पर कोटा सब लंका बनाई। तो वो आया कि महाराज कर देते हो नहीं, कहते कल कह दिया फिर समझता ही नहीं देते, रावण कर दिया करता है कैसे भी, कोई संसार में पेयकल आदमी है। अच्छा तो मेरे साथ आप समुद्र के किनारे चलो, आप चलो रावण को डर थोड़ा लगता, चलो गया वहां। आप देखो ये आपके लंका का नक्शा ठीक बढ़ गया ना? हाँ बढ़ गया है, अब बताऊ तुम्हारे साहब। हाँ चक्कर बैठ दया से यूं दिया वो वहां, जितना परकोटा और घर ढह गए उतना लंकों को ढह गया, अब कर देते हो नहीं तो हाथ मारता हूँ अभी, ऐसा से दे देंगे तो कहना मुश्किल, चुपचाप रहना है, कहना मेरे को साहब कर देना है, मेरे कहने का मतलब नहीं है, कर दे दिया सोना, दे दिया सोना। जो आज पहुंचा पहुंचा तो कई दिन लग गए, कई दिन लग गए, कर आ गया है महाराणी साहब, आप कहना बनवाना है तो बना लो, सोना आ गया तो कहाँ से लाए, कहना सोना लाए कहाँ से, तो सोना दूसरे से मैंने रावण से कर मांगा था, रावण से कर दिया है, रावण कर देता है वो तो बताई बात, इसने शादी में गया था तिरस्कार किया फिर कर दिया उसने, उसने मेरे को नहीं बनाना है, मेरे तो आप हो गहना तो सब कुछ हो गए, पति ये जब सब गहना है पति गहना क्या काम का है, मैं तो गहना लगती ही नहीं, मैं तो सबसे बढ़िया आप ही गहना है जिसका इतना प्रभाव के रावण पर भी असर पड़ता है, मेरे को गहना नहीं चाहिए। तो वो आदमी का लोग सोना ले गया पहुंचा कि भाई वहां सोना नहीं लेते, राजा ने ले लिया ये तुम्हारा रखो। तो ऐसे जो संतोषी है खरी कमाई का खाते है वो जितना धनवान है उतना ये झूठ कपट से करने वाला धनवान धनवान नहीं है। एक आदमी कृष है रोग नहीं है, एक थूल हो गया शोथ आ गया सूजन बढ़ गया, सूजन बड़े मोटा जीता है मन, वो निरोग है क्या है, मोटे मोटे धनवान है निरोग नहीं है, मामूली धन कमाते खाते मन चलगा थका निरोग है ठोस है पोल नहीं है बीच में, अरे वहाँ पोल है वह क्या है सूजा हुआ है बीच में वायु भरा हुआ है मोटा मोटा दिखता है। इस तरह से संतोष से धन धन मिलता है, वो धन से धनवान नहीं मिलता, संतोष आदर उत्तम सुख लाभ है, संतोष तुल्यम निधिरस जानत, इसे चालू खतरा ही नहीं संतोष के समान, रज धन गज धन बाज धन और धन दसन धन खान जब आवे संतोष धन सब दूर धूल समान तो धनी बनो सी समझता है कि नाम हर कुछ नहीं चाहिए और जो करेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो सब मिल जाएगा काम निर्वाह करेंगे निर्वाह करने के लिए भगवान देते हैं सबको जब आप हम सब पेट में थे माँ के उस समय भी खाना दिया था भगवान ने तो अब क्यों देंगे जब दांत दिए तब दिया दांत दिए ना तो नहीं तब दूध दिया अब दांत दिए तब अन्न न दे है दांत नहीं था वही माँ है वही बेटा है बड़ा वो जाता है अन्न खाने से माँ को दूध दिया था माँ वही स्नेह भी वैसा ही है माँ का पुत्र पर स्नेह है देखे बिना माँ बाप व्याकुल हो जाए छोड़ा गया आज आया नहीं क्या हो गया क्या हो गया ऐसा प्रेम है पर दूध दिया था क्योंकि अन्न खाता है दूध की जरूरत है ये बात है तो हम अपने उद्योग पर भरोसा रखे प्राण पर भरोसा रखे भगवान पर भरोसा रखे पर आजकल झूठ कपट पर भरोसा है मैं तो कहा करता हूँ लोगों को कि तुम्हारे तो भरोसा है झूठ कपट है देवता और सरकार है मुसलमान देवता ये तुम्हारे पूज्य है आदरणीय है तुम्हारे इष्ट देव है तुम्हारा झूठ कपट इष्ट देव सरकार के मुसलमान इष्ट देव ये दशा हो रही है तो क्यों हो रहा है उनके लोभ है तुम्हारी खुशी आ जाए लोभ है धन आ जाए झूठ कपट नहीं आता झूठ कपट से आओगे हे झुगल सुधर देवता हे काला बाजार देवता धन देना हमारे को उपासना करो मुसलमान देवता आप हमारे खुश देना मुसलमान देवता ये दशा हो रही है आप दुनिया की तो धन सिर्फ हुआ है और पूछो मैं तो कहता जाऊंगा मैं करें कर सोगा करोड़पति मैं तो अरबपति बनने का रास्ता बताता हूँ शुभ है देखो उम्र भर में लाख रुपया इकट्ठा देखना थोड़े आदमियों काम पड़ता है घना भी उम्र भर में भी लाख रुपया अपने पास नहीं देख सकते हरेगी अरे रोजन लाख नाम रोजन ले सकते वहां पर भजन भजन के लिए बढ़िया है और परमात्मा के लिए बढ़िया है अपने लिए घटिया है भजन के लिए ही भजन करना है वो निष्काम होता है भजन भगवान के लिए करता है उसे थोड़ी कामना वो कामना कामना नहीं है परंतु भजन भजन के लिए ही हो वो बढ़िया गए हमारे भजन के तुम्हें क्या लाभ होगा ना भजन हुआ और तुम भजन से क्या मिला कि धन से भजन से भजन मिला और क्या मिला कि तो उसे क्या फायदा कि फायदा इसी में ही है हम बता दें कि भजन करने से भगवान राजी हो जाए भगवान राजी से क्या मिला मुक्ति हो जाए मुक्ति से क्या मिला तो अंत में मुक्ति अंत कहीं से ठहरना पड़ेगा हम यही ठहर जाते हैं भजन से क्या मिलेगा भजन मिला फिर भी कहीं तो टिकना पड़ेगा कि नहीं तो क्यों पीढ़ियां चला हुआ अपना अपना तो भजन करने भजन मिलता है ये बढ़िया भजन होता है तुम्हें क्या फायदा फायदा भजन हुआ हम नहीं करते हैं तुम करते हो क्या हुआ अब फर्क क्या है फर्क ये तुम्हारा भजन नहीं हुआ हमारा भजन हुआ ये फर्क है भजन के लिए भजन बढ़िया है भगवान के लिए भी घटिया नहीं है अपने लिए किया जाए धन मिल जाए स्त्री पुत्र मिल जावे लड़की की शादी हो जावे मान मिल जावे आदर हो जावे वाह वाह मेज हो जावे ये भजन नीचा है मन कर्जन करना अच्छा किसी तरह से भजन करना अच्छा है अगर ये कामना मिट जाएगी भजन ज्यादा बढ़ेगा तब ये अकल आ जाएगी तो मिट जाएगी कामना बस बढ़ेगी वो कोई बात नहीं तन की लखे सो मानवी मन की लखे सो सास तन की लखे सो मानवी मन की लखे सो सास तन और मन दोनों की लखे उनका मता अगार मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी यश और आपके कीर्तन और आपके साहित्य मैंने पढ़ा, विश्व में बहुत प्रभावित था। साक्षात आपके दर्शन करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो आज मुझे वो मौका मिला। मैं कभी कभी ये सोचने लगता हूं कि आप जैसे महापुरुष जो इस भारतवर्ष में हैं और लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश के लोग सुखी समृद्धि हो, उनका जो है सद व्यवहार हो, उनका सब चलन हो, इसके बावजूद भी आपके इन प्रयासों के अनेक अनेक ग्रंथों से फिर भी ये जो है देश के लक्ष्य देखने वाले लोग, आक्रमण या कर्तव्यहीन लोग, व्यभिचार करने वाले, चोर और तस्करी करने वाले, इन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? स्वामी जी ये समझाइए। इनका प्रभाव तब पड़े जब इनका प्रभाव सत्संग और भजन का आदर जाते हो। हृदय से आदर पैसों का होगा तब पाप ही बढ़ेगा, अन्याय ही बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि मनुष्यों के इष्टदेव है झूठ, बढ़ जा सभी बेईमानी, काला बाजार, और सरकार के देव है मुसलमान। क्योंकि चाहते हैं हमारी खुशी बनी रहे, और चाहने पर रहती नहीं है पुरुष जाएगी, और चाहने पर भगवान मिलते हैं, धन चाहने पर नहीं मिलता है, कुछ चाहने पर नहीं मिलती है, पूर्व के भाग्य से मिलती है, ये बहम है। और क्यों नहीं असर पड़ता है? वे बातें तो करते हैं ऊपर से, परंतु मन से महत्व धन को देते हैं। धन को सत्ता और महत्ता देने के कारण से बात लागू नहीं होती। क्यों? धन आ जाए पास में तो प्रत्यक्ष में जीता लाभ, भजन करने से प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता। प्रत्यक्ष दिखे जैसा भजन नहीं बनता, और भजन बने तो प्रत्यक्ष लाभ होता है, पर इतना धैर्य नहीं है। अब बात मुश्किल हमारी ये हो गई कि भजन करो तो आप शांति मिले, वो कहते शांति मिले तो भजन करें। अब पहला कौन से हो, बड़ी आफत हो रही है। अरे भजन करो फिर शांति मिलेगी। राग द्वेष वियुक्ते सुविषय आनंद ये शरण आत्म विषय विजय आत्मा प्रसाद वाली गच्छी। जो दोस्तों का है 62, 63, 64, 65 दूसरा अध्याय गीता जी है, तो वहां 62 में लगा कि ध्याय तो विषय अनुपुरुष, ध्याय तो विषय अनुपुरुष संगस्त शुभ जाए थे, संगासन जाए थे काम कामात क्रोधो भी जाए थे, क्रोधात भी समूह समूह स्मृति भी भर स्वर्ग भर सात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात पुण्य सभी। सब संस्कृत जानते देखो का क्या हुआ कि विषयों का उस रुपयों का ध्यान करते हैं ना चिंतन, तो उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति कामना होती है उसमें बाधा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध से मूर्ता आ जाती है, मूर्ता से स्मृति नष्ट हो जाती है, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होकर पसंद हो जाता है। ये केवल विषयों का रुपयों का ध्यान करने से नष्ट होता है। अगाड़ी दोष लोग बताए राग द्वेष व्यूते सुमानो, राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष रहित है, अंतकरण अपना वश में है, और कोई कोई चीज की चाहना नहीं है, वो इंद्रियों से विषयों का सेवन भी करे तो चित्त में प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता से सब दुख नष्ट होते हैं, और बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मानो राग द्वेष रहित उनको महत्व न दे करके विषयों का सेवन करो तो आप उन्नति हो जाएगी, और विषयों के सेवन नहीं ध्यान मात्र करो तो पसंद हो जाएगा। तो भोगों का और पदार्थों का जो चिंतन है उनमें जो महत्व बुद्धि है ये संपूर्ण अनर्थों के हेतु है। मार जितने अनर्थ है उनके हेतु ये है। और शांति का हेतु है कि भजन ध्यान का तो लोभ है, वो चाहे अपने मत करो भजन बने, अपने मत करो तो भी चाहे भजन के लिए भजन करो, इसमें तो लोभ है। और राग द्वेष रहित होकर विषयों का आचरण करते रहते, खाते पीते सोते रहते हैं तो भी उनमें से बाधा नहीं पड़ती। महत्व हृदय में भगवान का है, भगवान की भक्ति का है, तो वो विषयों का सेवन करते प्रसन्नता की प्राप्ति, और प्रसन्नता के सब दुखों की हानि और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो हृदय में जो राग असंगति पड़ी है उसको ऊपर से सुनाओ, वे सुनते नहीं। मन होता है ना, मन में चाहना बड़ी है पदार्थों की, संग्रह की भोग है, दो चीज है। दूसरा अध्याय 44 श्लोक में कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग भोग में सुख भोगने में और संग्रह करने में आसक्ति है, वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति देखा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। भी हमें परमात्मा की प्राप्ति करते है, अपना कल्याण करना है, ये भगत नहीं मिलती उनको, संग्रह में और भोगों में लगे हुए है। तो संग्रह और भोगों की जो विचंदा है वो जब तक जोरदार रहती है तब तक सत्संग का असर नहीं पड़ता। पर एक बात और बताऊंगा आपको, कारण तो ये बताया मैंने, ये कारण है उसमें, और बताऊं कि इतना होने पर भी जो सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं उनमें न करने वालों की अपेक्षा विशेषता आपको दिखेगी। भीतर आसक्ति रहते हुए भी सत्संग करते हैं तो निरीक्षणता आती है, मैंने देखी है ये बात। तो सत्संग करने से लाभ बहुत होता है। मेरे तो हृदय में ऐसी बात है, मैं इस बात को मानता हूँ, करता भी हूँ कि सत्संग से जो लाभ होता है उतना भजन से जल्दी नहीं होता है, सत्संग से जल्दी लाभ होता है। इस बात से मैं कहता हूँ, आप भजन ध्यान करके ऊंचे बनते हो, ये कमा कर धनी बनते हो, और सत्संग मिलने से जो आप बड़े बनते हो, ये गोल चले जाते हो। गोल जाने वाले को कमाया और धन मिलता है, सत्संग में बढ़िया बातें बरसों तक जिन्होंने कमाई वो चट मिल जाती है हमारे को। ये गोल देना है भगवान के, और भजन ध्यान करके कमा कर धनी बनना है। इस बात सत्संग करने से सत्शास्त्र पढ़ने से फर्क पड़ता है, गीता रामायण आदि पढ़ते हैं उसमें फर्क पड़ता है। ये हमारी देखी हुई बात है, हम पढ़ते हैं असर होता है हमारे पास हम बातों का, और असर होता है वो जीवन में आता है, हमारे पास बदलता है। तो इसमें कारण तो आसक्ति है, मन और तन के लिखे वो सब है इनकी नहीं। अनुक्त मत पी पंडित हो जना परेंगे तो ज्ञान फला ही बुद्धया। पंडित वो होते हैं जो अपने परमात्मा को जानते हैं, और इधर लोगों के व्यवहार से उनके मन की बात जान करके भी पदार्थों की तरफ आकर्षण नहीं है, भगवान की तरफ आकर्षण है। और उनके व्यवहार देखते क्या चाहते हैं, ये इनके पैदा हो जाती है। तो मन को देने से मानवी, तो वो मन से मानव जानता है, और तन की देने से मानवी, मन की देने से देव, वो देव होता है। और इनसे अधिक जो उनके भाव को जानता है वो सबसे श्रेष्ठ है, और भाव को वही जानता है जो भाव का आदर करता है, जिस वस्तु का व्यापार करता है उस वस्तु के मूल्य और तोल भाव को वो भाव जानता है, जो इस व्यापारी है, जिसका व्यापारी है उस व्यापार करने वाले को ही उस वस्तु के मोह मोल तेल का पता रहता है। ऐसे भाव जो बढ़ाते हैं वे आदमी बहुत तेज होते हैं, शरीर मन बढ़िया भी। ये पहले आपका वचन होता है, और आप बोलते हो माफ करो, वो भगवान की तरफ लगे भोग आश्रित भोग और संग्रह में लगे हुए उनको उद्धार नहीं होता, वो संसार में लगेगा फिर बाद जन्मेगा मरा जन्म मरेगा। जिसने आया है उसी को पुकारे, न किस कारण से देखो देखो खड़ा हुए। जो आदमी अच्छे इज्जतदार है उनकी संतान और विचार के भी, हम किस घराने के हैं, हमारे बाप दादा कैसे हुए हैं, तो पाप उसे बचेगा। अरे घराने की तरफ विचार न कर, उस भोग कैसे मेरे पैरा कैसे लगेगा तो पतन होगा। तो आप किस घराने के हो ये याद रखो, यहाँ भोग पदार्थ मिलती आपका घर नहीं है, ये यहाँ आप आए हो, यहाँ के नहीं हो। अरे भगवान के हम हैं, न सदभाषित ये सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम और मम ही वांशो जीव लोक है जीव। आप कितने बड़े घराने के होकर के क्या तुच्छ पदार्थों के संग में भोगों में लग गए, शर्मानी चाहिए ना। हम किस घर के हैं, हम कोई ऐसे ही है क्या, हम बड़े घर के हैं, तो अपने घर को याद करो। एक माई आया घर की, बहुत बूढ़ी, अब ऐसे ही शांत हो गया। तो कई बातें कहती, सत्य बहुत प्योर ही होगी, संतोष भी बहुत बहुत अच्छी होती। मैं कहूँ माँ जी घर में रहा करो, घर में अब घर में रहो, माँ जी वो घर में रहा करो। तो घर का मतलब भगवान में रहा करो, अपने घर में रहो, बाहर क्यों भटको, अपने घर में रहो। आपके घर क्या है, भगवान है, आपका घर आपका यीशु है। तो अब आप तो घर में रहो, अपने में पैसे हो जाएगा। एक और बात बताओ, जैसे आपने पूछा हेडमास्टर थे, अब जब पढ़ते थे वो, उन्होंने पूछा कि मनुष्य को कम से कम कितना साधन कर लेना चाहिए। मैंने कम से कम ये हो कि पढ़कर पीछा जन्म मनुष्य जन्म में मिले, मनुष्य जन्म मिलेगा। इतनी तो कमी इतने नीचे उतरे, मनुष्य नीचे न उतरे तो इसका उपाय क्या है। और गीता पाठ समाज हो तो मृतो मानुष अमृत, गीता व्यास पुनः करता मुक्ति मुक्ति हो तो माम, तो मनुष्य जन्म मिल जाए तो क्या गीता का पाठ करो नियम से। तो कम से कम मरने के बाद मनुष्य बनता है, इतनी मनुष्य करनी चाहिए। फिर से निश्चय क्या रहा उसे, तो अपनी उन्नति वासन करना भगवत प्राप्ति। एक और बात बताओ, भगवत प्राप्ति जितनी सुलभ है और जितने बाद भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, उसमें जितने हम स्वतंत्र हैं, इतने धन आदि प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। लाख रुपया उम्र में नहीं हो सकता, तो एक आदमी उम्र में लाख रुपया नहीं ले सकता, रोजाना लाख नाम ले सकता है, कितनी स्वतंत्रता है, बाधा कोई बाधा नहीं है। सरकार ने भी अब तक लगाया नहीं है, नहीं तो नमस्कार शायद जन्म बंद कर दे, गीता ही बंद कर दे, सत्यम शिव सुंदर बंद कर दिया, ऐसे बंदे मात्र बंद कर दिया, तो कुछ धर्म बंद कर दे पता नहीं है। अभी तो चलता है, अपने खुले हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक संत से पूछा, महाराज आप आज सुने के भाई आज के समय में भजन करने की छुट्टी रह जाए तो आप ज्यादा समझो, बहुत छुट्टी है, इसमें मुश्किल हो जाएगी। तो भजन करने में सब स्वतंत्र है, क्या क्या मतलब है, मैं आशीर्वाद नहीं, मैं अपने में आशीर्वाद की सामर्थ्य नहीं मानता। सामर्थ्य होता है वो आशीर्वाद दे सकता है, जिसके पास पैसा वो पैसा दे सकता है, पैसा है ही नहीं क्या दे बचा। इस वास्तव आशीर्वाद देने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है और भविष्य को जानता भी मैं नहीं हूँ। अच्छा तो हमारे साथ लेना चाहते तो हमारी बात मानो। मैं तो कभी कहता हूँ, देखो आपके साथ रहते मेरे 20-50 वर्ष हो गए, किसी की ठगाई करी मैंने, किसी को धोखा दिया है, किसी को विश्वासघात करी है, तो मेरी बात तो मान लो, आपको नुकसान नहीं होगा। कभी से कभी मेरी बात तो मानो, भैंस भी राजी होती है तो दूध देती है। अगली बात आपने अब मिलेगा। वो मेरी सामर्थ्य नहीं है, भजन में लग जाओगे तो वो बड़ा दरबार है, वहां से मिलेगा। इस बात हम खुला कह देते हैं, करो हमारे कहना, तो हमारे कहना थोड़ा ही, कहना भगवान का है, वो भगवान की होगी, और उसमें इज्जत जाएगी भगवान की जाएगी, हमारे क्या बिगड़ेगा। नारायण नारायण जीव लगातार भजन करने से एकत्व को प्राप्त हो जाता है। संतों ने लिखा है जीव लगातार भजन करने से भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो क्या उस स्थिति में जीव भगवान से मिलते हुए अपने को अलग देख सकता है, अपने को अलग को अलग देख सकता है, उस आनंद देख भी सकता है, नहीं दोनों बात है। उसी भगत की इच्छा हो कि भगवान की मैं दास भक्ति करूं, भगवान की सेवा ही करूं, तो अलग भी रह सकता है, उस आनंद का भी लाभ ले सकता है। आनंद नहीं, भगवान की सेवा, अपना आनंद नहीं, अपना नहीं आनंद देख रहा, अपना सुख देखने वाला भाव कारण तो लेगा। हाँ, भाव तो भगवान रखता है, प्रेम भाव रखता है, द्वेष रख करके सेवा कर सकता है, पर वो अलग रहता है, वो भी एक ही रहता है। तुलसीदास जी ने जैसे कहा भाव आनंद, हाँ तो वो भाव आनंद कौन सा होता है? भाव ये भगवान, भगवान पूज्य है, हमारे आदरणीय है, सेव्य है, हम सेवक है, ये भाव भगवान के साथ भाव है, वही आनंद होता है। संसार के भाव आनंद थोड़ा है, संसार अनित्य तो भाव भी अनित्य होगा। भक्ति का आनंद नहीं होता ना, भक्ति का आनंद होता है, पर भक्ति का आनंद भोगने वाला भी भक्त होता है, परंतु तो बढ़िया भक्त वो होता है जो भक्ति अपने लिए नहीं करता, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान के आनंद में आनंद है, तत्सुख सुखित तो होता है, ये ऊंचा दर्जा प्रेम का। संत भी होते हैं पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर कर्म करना अनिवार्य है। हाँ। कर्म की कहीं पर समाप्ति हो सकती है, जहाँ मनुष्य जाकर के भोजन या पानी के बगैर रह सकता है? बिल्कुल रहता, बिल्कुल रह सकता। मनुष्य अपना, अपनी सत्ता, अपना रहना, पर शरीर का नाम था, शरीर से मैं रहता हूँ, आप शरीर से नहीं रहते हैं, शरीर से अलग आप रहते हैं, और काम करने से भी नहीं से आप रहते हैं, और वो रहे बिना आप रह नहीं सकते। अब ध्यान दें, स्वप्न में और जागृत में आप शरीर में अपनों को मानते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर गाढ़ नींद में किसके साथ रहते हैं? शरीर के साथ, अहंकार के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, किसी के साथ नहीं रहते, ये सब लीन हो जाता है अविद्या में। तो आप शरीर के बिना रहते हैं, ये आपका सबका अनुभव है, और सच्ची बात ये है, धन संपत्ति भोगों बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते, नहीं रहो तो पागल हो जाओगे। तो इनका संबंध है, वो आपका लाभ आपके लाभदायक नहीं है, इसका संबंध विच्छेद आपके लाभदायक है, ये आपके अनुभव से है। सुषुप्ति में आपके इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, शरीर में ताजगी बढ़ती है, और काम करने से थकावट होती है, आपकी शक्ति खर्च होती है, और ये न करने से आपके खर्च में और संग्रह होता है, ये अनुभव है कि नहीं आप लोगों का? हाँ, प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रारब्ध मिट गया, हाँ, तो फिर शरीर कैसे रहेगा? कोई जरूरी शरीर की जरूरत नहीं, नहीं अगर... अरे जीते हुए शरीर के बिना रहना सुख नहीं रहते, दुख से रहते हैं। अगर प्रारब्ध मिट गया और भजन फिर भी करना चाहे? अब भजन, भजन नाम को जप का नाम नहीं है, भजन नाम है प्रेम का, पन्नगार प्रेम संभजन दूसर आन अश विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर नाम गुणगान। प्रेम मीठा, भगवान मीठा लगे इसका नाम भजन है, वो मीठा रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। आपका मिठास रहता सुषुप्ति के लिए, आप तैयारी करते हो, और सुषुप्ति में आप रह नहीं सकते, जिसका अर्थ हुआ कि पदार्थों के पदार्थों से उकसा कर बिना पदार्थ रहने की आपकी इच्छा है, आपका अनुभव है कि आप बिना रहते हो, और उसमें जितना रस आता है तो भोगों में नहीं आता। लेकिन प्रारब्ध के बाद भी फिर भी तो शरीर की अवस्था रहती है, वो किसी नहीं, नहीं रहती ना। प्रारब्ध जल जाता है एक साथ, प्रारब्ध मूल का जलता है या मूल का तो अज्ञान है, अज्ञान में वा से मूल कारण तद्धान थे, मूल कारण तो वो है, परंतु आपके क्या कह रहे थे, हाँ प्रारब्ध के बिना आप रहते हैं, प्रारब्ध के बिना आप रहोगे, शरीर आपका आगंतुक है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, प्रत्यक्ष अनुभव है, ये शरीर मेरी पाप मेरी माँ के पेट में बना है, और मरेंगे तो शरीर यही पड़ा रहेगा। जो रहते हैं भारतवासियों के समझावन श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, माइतों के दान करते हैं, तो आप उनकी सत्ता मानते हो ना, हमारे सामने नहीं है बाप दादा परदादा, अगर मान लो भजन के द्वारा संसार का उद्धार करना हो, ऐसा संतों ने देखा है, पढ़ने में भी आया। मैं भजन भजन संगत के उद्धार के लिए नहीं करते, भजन उद्धार के लिए नहीं करते, अपने भले के लिए करते हैं, ऐसा हो सकता होगा। लेकिन प्रारब्ध नष्ट होने पर क्या संकल्प स्थिति से भी शरीर को रखा जा सकता है? संकल्प की अपनी जरूरत नहीं है, जो प्रारब्ध नष्ट हो जाए, जिनका शरीर में आसक्ति न रहे, मैनपण नहीं रहे, तो उनके द्वारा जितना हित होता है उतना हित पदार्थों के द्वारा कभी हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। नर नारायण उत्तराखंड में रहकर संसार के हित के लिए तब करते हैं, उस तपस्या से जितना हित होता है, अरबों खरबों रुपया कर उतना हित कर नहीं कर सकते आप। तो भाव हमारा हित का है, सबका हित हो, ये भाव, इस भाव के समान आप करोड़ों रुपये नहीं काम की, इतनी चीज है भाव, भावग्रह जनार बना देश वियुक्त विषय के प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता प्रणयों के हित में रहती है, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़न बस पर पीड़ा समझना में अधमानी, और पर हित बस जिनके मन में ही तिनका जल दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरों के हित आता है ना, उनके शरीर की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, उसे उद्यमी की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र है, केवल हित के चाहना सबका सब है। तो सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवति, किसी को दुख न हो, ये भाव उद्धार करने वाला है, और उसका असर पता दुनिया भर में। हाँ बोलो, भजन करने के बाद संसार से विरक्ति महसूस करते हैं, असीम नाम कृपा से संसार से विरक्ति महसूस करते हैं, क्या भजन के बल से संसार भी बढ़िया तरह से चलाया जा सकता है? सब भजन के बल से ऐसा कहते हैं कि भाई भजन करने के बाद संसार छूट जाए, तो क्या भजन की स्थिति में रहते हुए संसार भी अच्छी तरह से किया जा सकता है? बढ़िया चीजें, भजन करने वाले का जितना संसार बढ़िया होगा, उसमें कामी लोभी का संसार बढ़िया नहीं होगा, कभी नहीं होगा। संसार जो चाहना रखे ऊपर क्या पर संसार का हित करेगा, जिसके चाहना सर्वदा संसार की मिट गई है, उसके चलना फिरना हवा उनकी कल्याण करती दुनिया का, इसमें उदारता होती है। नहीं, गृहस्थाश्रम बढ़िया मानता हूँ मैं तो, गृहस्थाश्रम में माँ बाप है, गृहस्थाश्रम माँ बाप कैसे, हम कृष्ण से पैदा हुए, यार कृष्ण से पले और अब भी कृष्ण से पलते हैं हम तो, हमारे पास तो जयराम जी है क्या, तो माँ बाप कृष्ण हुआ। बड़ी जिज्ञासा हो रही है, ईश्वर की पूजा करने के लिए कई लोग बड़े विधि विधान तौर तरीके विशेष स्थान इत्यादि इत्यादि को उपयोग में लाते हैं, और आज का युग जैसा कि यांत्रिक युग है, कई लोगों के पास समय ही नहीं होता, विशेष रूप से महानगरों में लोगों के पास ईश्वर की पूजा करने के लिए समय नहीं रहता, ऐसा कहते हैं, किंतु वे भी जो है अपने जब चलते फिरते कहीं पर काम कर रहे हो, जहां पर थोड़ी बहुत मौका मिले कुछ और बातें न कर करके ईश्वर का नाम ले में, या ईश्वर की पूजा के बारे में कुछ करें, या कोई अपने किसी बात का जाप ही करें, ये दो स्थितियां हुई, दो स्थितियां, एक तो विधि विधान से कर रहा है और एक क्या कहते हैं चलते फिरते कर रहा है, ईश्वर का ध्यान वो भी कर रहा है और ईश्वर की पूजा वो भी कर रहा है, क्या इन दोनों स्थितियों में मिलने वाले लाभ में कोई अंतर होगा? भाव का अंतर होगा, भजन करने वाले का भाव क्या है, संसार काम करने वाला भाव क्या है, भाव के अनुसार होगा। भाव तो दोनों स्थितियों में होगा, भाव तो दोनों के भाव तेज किसका है, भाव नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खो, भाव तो दोनों स्थितियों में होगा, बस दूसरी स्थितियों को क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस होगा, कहीं क्या कहते हैं कोई काम कर रहा है, कोई आ गया बीच में, वो उससे बात करने के बाद फिर वो अपना जो भी जाप कर रहा है या कुछ कर रहा है वो कर रहा है, तो भाव तो ईश्वर की पूजा करने का तो है ही उसमें भी। दोनों तेज है, दोनों श्रेष्ठ है, लाभ में कोई अंतर नहीं आएगा, लाभ में नहीं आएगा, परंतु काम करते हुए भजन में लगन लग जाए ये होना असंभव है। फायदा तो है पर होगा नहीं, ऐसा होता हो तो ठीक है, भाव होगा तो कोई कम नहीं है, तो कम नहीं है वो। देखो एक बात बताऊं, आपके प्रश्न उठने से अब ध्यान दो मेरी बात का, आपका खास प्रश्न मैं बताऊं। ये प्रश्न कैसा होता है कि एक भजन ध्यान करता है और काम नहीं करता, और एक उपकार का संसार के हित का काम करता है और भजन नहीं करता, इनमें तेज कौन सा है? ये प्रश्न है बढ़िया, ध्यान दिया ना। एक भजन ध्यान करता है भगवान के चित्त में रहता है ज्यादा, और एक संसार की सेवा ही करता है ज्यादा, भजन ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता सेवा करता है, और भजन करता है सेवा नहीं करता, इनमें तेज कौन सा? दोनों ही तेज है, दोनों ही तेज है, सेवा वाला तेज है, सेवा करता है निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए तो तेज हो जाएगा, और भजन करने वाला रुपये पैसे चाहता तो तेज नहीं होगा, भाव तेज होगा। निष्काम भाव से करता है, सेवा करता है सबकी, तो सब काम ठीक होगा। इस वजह से अपने ये नहीं करता क्यों करो, मैं उत्तर देता हूँ ये कि भजन नहीं करता क्यों लाओ, भजन करो सेवा करो, सेवा करो भजन करो। हम तो भिक्षा सुनो मेरे पास सुनो, एक तमाशा की बात बताओ। एक साधु गया भिक्षा के लिए, तो महाराज गया, महाराज क्या लाऊं, रोटी लाऊं खिचड़ी लाऊं? कि रोटी ऊपर खिचड़ी लिया, हम सेवा ही करना चाहते, सेवा करना भजन करना चाहते, हम तो दोनों करो, एक क्यों करो? वो नहीं करे क्यों कराया आप? समय मिले भजन करो और नहीं सेवा करो तो ठीक होगा। एक आदमी से एक आदमी भजन करता रहता है, तो समय नहीं मिलता है, काम क्या करता है? करता होता नहीं है, बात तो होती है, ये चिंतन भजन नहीं होगा, धंधे का होता है, दुखियों का होता है, दफे का हुआ चिंतन, चिंतन भगवान कैसे करेगा वो जो रात में संसार में लगा है। ईश्वर दे तो मैंने मान ली आपकी बात, मैंने ये आपकी बात मान ली कि दूसरी स्थिति में वो एकाग्र चित्त ईश्वर से नहीं हो सकता है, क्या उसमें भी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? लाभ मिलेगा, जितना त्याग होगा भोग और संग्रह का त्याग जितना होगा उतना लाभ जरूर मिलेगा, किसी अवस्था में रहे त्यागा शांति अनंतरम। प्रारब्ध में जो कष्ट है उनको क्या कहते हैं ईश्वर की पूजा से हम बदल सकते हैं क्या? अभी बताए किसी प्रारंभ बदल सकता है, हाँ वचन से बदल सकता है, कर्मों से बदल सकता है, प्रारंभ को बदल सकता है, परंतु वर्धन के प्रारंभ के बदलने में क्यों समय लगावे? भगवान के लिए समय लगावे, प्रारंभ आ गया तो भोग लगे क्या है उसका? लोग तो दो भी होते हैं, वो किया से जाने के चार पैसे लगते, चार जो पहले पैदल चले जाएंगे, तू पैदल चले जाएंगे पैसा त्याग क्यों खर्च करे, ऐसे भजन को क्यों खर्च करे? हम सेवा करेंगे हाथ से, भजन को सेवा खर्च करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अब विचार से हम बात बताओ, उनमें आपके हमारे सब काम की बात है, मेरे भी काम की, आपके काम की, विद्यार्थियों के काम की। एक बात तो ये ध्यान रखो कि समय निरसंग बताने दो, भगवान का भजन भाई न विद्या करे, शब्द दूर कर दूर विषद रखो दो विषद दो पास, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास। तो समय विद्या में लगे उतना लगाओ ज्यादा से ज्यादा, घर पर भी पढ़ो, विद्यालय में भी और कॉलेज में भी, स्कूल में भी, समय सब आपका अच्छे से अच्छे काम लगे, ऊंचे से जो काम में लगाओ। तो विद्या ध्यान करते समय विद्या में समय लगाओ, एक बात। और विद्या में अपनी कक्षा में, अपनी श्रेणी में, अपने क्लास में एक एक विद्यार्थी ऐसा भाव रखे कि मैं तेज बनू, सबसे सबसे श्रेष्ठ उच्च नंबर मेरे को आवे, ऐसा बनाओ। पर इसके साथ में दूसरे का ऊंचा नहीं आवे ये भाव रखना, ये भाव रखो, आपकी हानि होगी और आपकी उन्नति में बाधा लगेगी। क्योंकि आप दूसरे अच्छे नहीं बनेंगे तो आप थोड़े अच्छे बनेंगे, अच्छे हो जाओ। भाव रखो कि मैं ऊंचा बनू, मेरे से भी ये ऊंचा बने, उससे मैं ऊंचा बनू, तो दोनों की उन्नति होगी। दूसरों की हीन भावना न करना, अपने ऊंचा बढ़ने का विचार रखना। तो अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं करना, पर महत्वाकांक्षा रखना कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं उत्तम बनूं, मैं विद्वान बनूं, ऐसा भाव रखना चाहिए अपने में। ये अभिमान नहीं है, अभिमान तो मैं बड़ा बन गया, मैं पढ़ गया, ये पढ़े हुए नहीं है, मैं इतनी क्लास में पढ़ा हूँ, ये बहुत मामूली है, बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, इससे अभिमान होता है। तो अभिमान भगवान को असल अच्छा नहीं लगता। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल दो शोकदायक अभिमाना, अभिमान शोक देने वाला, इस वास्ते अभिमान नहीं करना। परंतु महत्वाकांक्षा अपने अच्छे बनने की इच्छा करना, और वो इच्छा करते ही चले जाना, करते ही चले जाना, मुक्त हो जाए तो भी अगर ही बढ़े, ये इच्छा होनी चाहिए। नहीं रहे तो हाथ की बात नहीं, परंतु कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। और विद्या ध्यान के लिए खूब मन लगाओ, और ये परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के लिए परीक्षा है। हमारे पढ़ाई करने से हमारे को भी घर वालों को भी संतोष हो जाए, इस वास्ते परीक्षा देना है। परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं, परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है वो जो पास हो जाता है तो भूल जाता है, और पढ़ाई के लिए परीक्षा करता है वो भूलता नहीं है। तो उसका ध्येय पढ़ना है, उसका ध्येय पास होना है। तो पास होना का ध्येय नहीं बनाओ, पास होने के लिए पढ़ो। बढ़िया बात है कि हम फार्म क्यों भरते हैं परीक्षा में, किसी से हमारी पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई के लिए भरते हैं, परीक्षा लिए नहीं। परीक्षा लिए कई बातें याद कर ली, याद कर दे दिया, कल पर्चा चुरा लिया, देख लिया, लिख दिया, कोई फायदा नहीं है। इस मूर्खता रखने का असली तरीका है जो पास होने के लिए, केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं। लोगों में हमें प्रसिद्धि हो जाए, रूप और पास हो गए, ऐसा नहीं। दूसरे विद्यार्थियों को जो दूसरे पढ़े उनसे तेज बढ़ना है तो कैसे है कि मैं बढ़ू तो मेरे से ये तेज बढ़े, ऐसा ऐसे खेल में, खुद में, विद्या में, व्यायाम में और सेवा में, सब में ये बात लगानी, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। तो सेवा करने से बहुत लाभ होता है, भगवान का भजन करे और दुनिया की सेवा करे, ये दो काम मनुष्य कर सकता है, देवता नहीं कर सकते, पशु पक्षी आदि नहीं कर सकते। भगवान का भजन करना और सबकी सेवा करना, सबको सुख कैसे पहुंचा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, सबके दिलो ऊर्जा, सब अच्छे बन जाए, ऐसा भाव रखना दूसरों के प्रति, ये भाव बहुत उन्नति करता है। दूसरों का हित चाहने वाले का हित मुफ्त में होता है, और अपने हित चाहने वाले का हित दुनिया का तो होता नहीं, अपना भी नहीं होता, स्वार्थ फंस जाता है, व्यक्तित्व फंस जाता है, फंस जाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि खूब तरह से पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। विद्या ने तीन तरीका बताया है, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम। गुरु की सेवा से विद्या मिलती है, अथवा बहुत धन हो पास में तो हम अध्यापकों को धन दे दे, वो पढ़ा देंगे तो धन से विद्या मिलती है, अथवा हमारे पास कोई विलक्षण विद्या है, उसकी विद्या और विलक्षण है तो विद्या के बदले विद्या मिलती है, चौथा कोई साधन नहीं है। तो आपके पास ना तो धन है, ना आपके पास लोग की विद्या है, आपके पास तो गुरु सेवा है। और गुरु सेवा मैंने पहले बताया असली गुरु सेवा क्या है, याद कर लेना ठीक अध्ययन करना जी, गुरु सेवा असल ही है। सभा में जो कोई पूछे जवाब दे दोगे गुरु दूरे बैठे बैठे प्रसन्न हो जाएंगे, आज तो हमारी लज्जा करती है। तो गुरु सेवा भी ज्यादा विद्या भी ज्यादा फायदे की बात है। गुरुजन होते हैं विद्या की माँ तो वो विद्या देख खुश हो गए, शरीर की माँ है वो शरीर को ठीक देख राजी हो जाएगी। इस बात से गुरु सुश्रया गुरु सेवा बड़ी बात है। ये गुरु सेवा है जो गुरु की आज्ञा पालन करना और विद्या में ऊंचा भरना, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। और उस प्रसन्नता से जो फायदा होता है वो अपनी मन से इतना नहीं होता, इतना गुरु कृपा से होता है। गुरु की कृपा ठीक अध्ययन करने से होती है। धन देकर के विद्या ले लेने में इतनी ऊंचा दर्जा नहीं है, गुरु की प्रसन्नता लेने में तो ऊंचा दर्जा है। ऐसे माता पिता की, गुरुजनों की, बूढ़े बड़ियों की, संत महात्माओं की, गौ आदि की प्रसन्नता लो, वो प्रसन्नता है वो भजन है, उनकी प्रसन्नता है वो भजन है हमारा, उससे आपको उन्नति होगी निश्चित बात है। इस वास्ते घर में सबकी प्रसन्नता लो। आप विद्या पढ़ते हो तो विद्या पढ़ने तभी सफल है जब उनकी प्रसन्नता लो, नहीं तो आजकल विद्या से एक अभिमान आ जाता है। अभिमान आते ही विद्या नहीं है वो अविद्या है, मान पतन करने वाली चीज है। विद्या भी आती विनय, विनयाद आती पात्रता, पात्रता धर्म अपने होती धर्म तथा शोकम। तो विद्या में विनय आती है विनय से, तो अच्छे आदमियों की विद्या आती है तब वो नम्रता आती है, और उद्दंड आदमी की विद्या आती है तो अभिमान आता है। आम आम फले नीचो नले, इंड उपासना जाए इंड फलेगा तो उपजाई होगी हो और आम होता तो सकता ही हो, तो आम का आदर वही इंडिया का थोड़ी आदर है। इस बात विद्या विनय देती है, विद्या विनय है, विद्या और विनय, विद्या दादी विनय। और बताया है त्यागो गुण गुण शताद अधिको मत, में त्याग जो गुण है वो सैकड़ों गुणों से अधिक है। त्याग का अर्थ क्या, स्वार्थ बुद्धि का न होना, त्याग का यह नहीं घर छोड़ साधु हो जाना, ये त्याग नहीं, ये त्याग का स्वांग है, साधु है ये त्याग का स्वांग है। तो स्वांग में नहीं बात, बात असलियत में होती है। असलियत त्याग क्या है, आराम का और स्वास्थ्य का त्याग करना, दूसरों की सेवा के लिए अपने आराम का त्याग करना और अपनी वस्तुओं का उपभोग न करके त्याग करना, सेवा करना, इसका नाम है त्याग। त्याग के तत्काल शांति मिलती है। तो सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। भर्तृहरि कहते हैं त्यागो गुणो गुण शताद अधिको, सैकड़ों गुण से अधिक त्याग है। और विद्या विभूषयति, वो त्याग में विद्वान है, विद्या विभूषण यदि किम्बर भी इसको तो कहना ही क्या है, तो विद्वान है त्याग है। और विद्या विभूषण संगत किम्बर भी सौर्य नाम यथा, तीसरी बात सुरवीरता है, कायरता नहीं है। एक पदार्थ छोड़ क्या हो जाएगा, शरीर नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी इज्जत नहीं तो क्या हो जाएगा, कायरता है। अपने काम ठीक करते हो, फल में मत रखो, फल की इच्छा मत रखो, तो सूरवीरता है, उत्साह है विश्व में, तो उसमें उसको नमस्कार है। विद्या है और त्याग है और दृढ़ता है अपने वर्तों पर, त्याग और सूरवीरता है। और तत्सत त्रयम, ये तीनों है मद मनोषी, फिर अपने मद नहीं है कि विचित्र में, अब क्या कहे इसको, कोई हमें शब्द कहेंगे नहीं, हमारे पास शब्द नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ त्याग हुआ और त्याग से अधिक हुई विद्या के उसे हो जाए, और विद्या हो जाए फिर सुरवीरता हो, और ऐसा होने पर घमंड है ही नहीं, अपने विद्या का अभिमान नहीं है, मालूम ही नहीं होता। जैसे हनुमान जी महाराज वहां लंका कोण जाए समुद्र पार, तो कोई बोलते ही नहीं, अंगद के मैं जाऊं पार, अंगद के तो मैं पार जा सकता हूँ, आने में संशय है। जाम में तो क्या सुनो हनुमाना, क्या तुम साध रहे हो बलवान, तुम बलवान हो क्या, तुम बलवान हो, पवन बल पवन पूत बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान ऐसे तुम हो। छू दिया तो राम काज लग तब अवतारा, सुनते हुए परम सरकारा, राम जी का काम करने के लिए अवतार है। अब बताओ राम मन मैं पूछू तो ही तुम पूछा क्या करूं है कैसे करूं। त्रिकुट पर बसी हुई लंका, त्रिकुट से उठा लू लंका से नहीं करना और क्या कर मार दो सबको ना। केवल खबर आ रहा है केवल की शिक्षा हुई। फिर राम जी जाएंगे युद्ध करेंगे, राम को मारेंगे, सीता को लाएंगे, देवता से दस गाएंगे, तय कर राम चंद्र की कब्र गाना है ठीक है। कब्र में हो गए वहां सब तरह खबर लगाई, खबर लगाई तो उसमें त्रिदिता ने कहा आप पर बैठे वृक्ष पर अशोक पर बैठे सुन रहे हैं हनुमान जी महाराज। त्रिदिता कहती है कि सपने में बांदर लंका जा रही, मेरे को सपना आया उसमें बांदर ने एक बांदर है उसने लंका डाल दी और वो जादूधर सेना सब मारी, राक्षस को मार दिया उसने और रावण के दल शेष बुधाए सब खंडित हो गई। वो फिर गले पर चढ़ा हुआ दक्षिणी सब जा रहा था, ऐसा सपना होया है मेरे को तो सपने में ऐसा काम होगा। हनुमान जी का भाई लंका जलाने की बात तो बनी फिर वो कही नहीं, जामवन ने सुनाई नहीं पर लंका जलाएगा है तो लंका जलेगी कैसे करे अब कहां से अग्नि लावे। तो फिर वहां गए तो अंग भंग करो बचो मध्य अंग भंग कर दो तो भीषण के नहीं मारना नहीं जाते वो अंग भंग क्या कर पूछ लगा तो वहां हनुमान जी कहते भई सहाय शारद में जाना सर्वद सहायता कर दिया ठीक हो गया। हम लगाए गए हम लोग करते सीख सीख कर तो उसने अंगी लगा दी। तो हनुमान जी में इतनी नम्रता थी इतनी सरलता थी कि उनको अपने बल की याद ही नहीं थी। पधारो नारायण आओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ तो सब काम किया तो अभिमान नहीं था हनुमान जी के भीतर तो काम करना चाहिए और तत्परता से पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ। अभिमान करने पर उसकी बड़ाई बढ़ती नहीं है जितनी रहती है क्योंकि घड़ा भर गया वो क्या भरेगा बता। तो अभिमान द्वेषत्वार दैन्यत्वार भगवान को अभिमान बुरा लगता है, सरलता नम्रता निर्भिमानता भगवान को अच्छी लगती है। इस बात से अभिमान न कर संस्कृति मूल स्कूल पर बनाना सगर समुदाय अभिमाना। तो विद्यार्थियों कह रहा था कि आप पढ़ो पर पढ़ाकर अभिमान नहीं करना पढ़े नम्रता आनी चाहिए। आम के दूसरे फल लगते तो नीचा लगता है नम्रता आनी चाहिए तो नम्रता से इस काम करो सबके साथ। घर में जाओ तो काम धंधा करो, विद्यार्थियों को चाहिए कि स्वयं अपने पैरों पर खड़ा रहे। दूसरे से सेवा देता है वो दिखता तो बड़ा है परंतु वो दास हो जाता है। दूसरों की सेवा करता है सेवा नहीं लेता है उसका दर्जा ऊंचा हो जाता है। भगवान का भजन करता है सेवा करता है भगवान ने कुछ नहीं चाहता तो भगत मेरी मुकुटमणि भगवान का मुकुटमणि हो जाता है। इस वास्ते सेवा करो घर में सब काम धंधा करो और घर का ही काम करो स्कूल में भी काम करो सही का भी अपना कपड़ा धोना है स्नान करना है उसमें परवश मत हो दूसरे करने से हमें होगा ऐसा नहीं। परमुखा मुखापेक्षी मत हो स्वतंत्र हो सुना तो ऐसी विद्यार्थियों की बात है कई बातें तो प्रश्नोत्तर में हुई आपने सुन लिया है। तो विद्यार्थी गीता पुस्तक लाओ गीता सुनो गीता गीता की पुस्तक लाओ अनुवाद गीता पुस्तक कहीं से कहीं से पूछो कपदार है। सत्रहवें अध्याय का अठारहवां श्लोक कौन सा है